Jesus mehr, weil er da bist und du für vorhin es gibt nur. Jetzt bei der Gott, die Stammung von Jebadim, Arsch, gib mich dein Gratis, sag ich dir nichts an mir. Der Tag kam ja, Wagen hat schon Jodes gezahlt. So Ja, die nicht immer mit dir an, sondern die nicht. Halleluja, Halleluja. Und des Gottes Großer, weil wir um den Wort wurden, als Nippen, Haratschina Magene. Gib ihre drei, ihre drei besten Kusse, ihre drei besten Kuri, gib ihre drei besten Dramatane. Ich gebe dir Allah Karza, wo du mir ihre Feierabend fandere Bekonte. Nun bist du an mich Eichem, das Wort für das Ding auch geben. Gott ist heil und Mensch. Weise von dem Panik Adamuka sein, die das Ding Themas nehmen. Eichem mir Master Gürin gejanscht am Sasswatz. Bei seiner Welt, wie die Janstam am Hochschab ist, Gisch und Spessing Sis für Janstam. Art, Bremen, wir haben neun Panelen, Havatke, Füße, Jefsere. Ich geis, Jereke, Meta, Kuhne, Serge. Bremen, Siruhe, da muss direkt Arabella fahren. Wir haben schon mal dann Kokepor, Markem, der Kuh, Papa, Kuh, Jere. Manavat, Batkama, Kostutian, Eisinken, Markare, Kuhne. Որովը դեր որինակ անձանով տեզումներով խոսողը մարդով չէ, որ դու խոսի, այլ աստուծով, որովը դեր ոչ որ սիրտ կհասկնա, թե մեդև անիկա հոգի զորության խորդները կբախվեն։ Մինչդեր բանվա խոսությունը, ընողը մարդով կխոսի, անոնց հավատ կանգարդնթելու, զանոնք մխի տարելու և կաչա դրելու համար։ Լեզուներ խոսողը միայն ինքով թվի, մինչդեր բարտամախոսությունը նողը ամբողջ է գերոցքով շիրությունն է մեր։ Ես պիտի ուզեի, որ բոլորը դա լեզուներ խոսի, բայց նախընտրեմ, որ բարտամախոսությունը նողը, որովհետև բարտամախոսությունը նողը ավելի օգտակար գտա, քան լեզուներով խոսողը, բայց այդ բարտամախոսությունը խոսված հարթմաներ և ամբողջ եկեղեցին օգտվի։ Ամեն։ Եվ չի գծան, ոտ են առանոր, ամպոխին բատ շարան, ca gețin Iisusii cântrăvat pe din Danică, e vara slavă panolov, ice țuțin la ince, porumbul am ca mamâță bargațez. Iisus, veste lov, am înțalat că salam ca mamâții, ochiat, vechet, nervață, l-am ai ne tanim tumir ne mistatenim, vorom kiem sirtim mechkatenim, ai sin chai hoyam kevor, ki khosisa, ov gerna nele mekere, yete vachmi ayn astmaz. Isus, ki tzami hokim mech, te ait bez ki khorim yem sirtim mech, Սավ, ինչու այդպես կխորի ձեր սրդին մեջ, ինչ ավել թյուն է անդամալույցին լսել, դեղկերպ ներված ընլանքեցին, թե սել ոտքի էլ արմահի ջտիպ կրնադուրդ, այլ որ մեսի գիտնակտեմ արդու որդի շարությունի, Երբի վրա մատկերուն իրուն շնորելու, Սավ անդամալույցին, կսեմ քեզի, ոտքի էլ արմահիճըտ և գնադումըտ, ոտքի էլատ և ամնիչավես արգելով մահիճը, բոլորին արջև ելատ գնաց, այնպես որ ամենքնա լիացան և պարավարեցին Աստված, Սելով թե այսպիսի բան երբեմ չեն տեսած։ Thank you. sevde zortina suto, yevdam su poki. Yevde, opo kelim yevdam alla yedi, sen bisisin zove, katoy geye varak yevdam su kye devresi. Oh. Oh, Oh, Thank you. Այս զորակցությունը ցույց տալու կապ ունի Կապելյանին, burada inge ne ama ilk bakkareyde antalyayı yalatsa yeter derine ay seviyesi o tayin burada antalya adenabet yalatsa. Aynes bor şunura gayem sezi bor ayt sonra sütunu arden şu üsküdak borbesi ay istepke kırgın çıbada. Zorak sütü şat gare bor post nereye tarım. Ay sonra karımsal amor bira bitti zaten. Ay sonra temsilleri meç korun tatsinlerin dasiye gördü kutun o sarak yanı men toluri gövme amenen şakit sıvaz hamarı o sarak yanı sen o asfaza panikyan meç asfaza kilikyan meç şakit pankide yesa şakit pankide buldor mu destek hiç pes o buldor hayriye dinayın ki bakgerin sesi buldor mu ben ay pesat yetinayın kaderin nasıl yetinayın kokosin mi buldor ne Hede babar, mer cattan bor gıntanan, anur bura himni bası çe, yerek pani bura himni bası. Havak, kuyus, yetser, ays yereki bura himni bası. Ays yerek ol men kristonyayı, ays yerek ol gıntanan men gıntasını. Ays ingin kilucunu unin men, bor asfalt siretmez, irmiyazin bortin var genç, gel Kaçımda ben mehkerun badişi güreç, su kokin budamesi, kim amet, ben de ablayım, arjana bayer yandım. İnçmez, havatko, silo, uso. Aysin gün biri tarna havatki mart, kumisi mart, silo mart. Yer, ayet olan tepsunları, gazma kepo, mer, naha ayreri, orak yükselmek, Kratzen abedaran meç, ayn matbatsı bor, ayz yerek arakin tünleri, havatkı, huysi yepseri, marnavolo tepkin. Tepkin içe, orgu hisus ki karose, dunim meç, ayç tunlu leksune, bardezi leksune, yem, çor smart, angoyne vura, antamal uskatbatı haryalaz, ilet smek aregamı, sin perendu sen korbesi Jesus kuşişke a çekinler kodena buranın danik gahanen bilen sivandı mahcagalo yerdi gıdıkana arasında hem var içesinin bilen sivandı İsus'in arçı amen martı kızarmana Jesus ve askına yer avedaranı kısa Jesus desmelo anımız alatkın tarzal İvantil ve Musa ortaya kaçalar ve mehker ne versa. Bu ne amme mart kıskasen bor ammi çabes bu iş kutu için öyle. Ays İran ve Çukosel kıskan sin bor o da ays martı bor mehkerun nerun işin öyle. Aslus ve sal o kılma mehkerun nerun işin öyle. Yer kusus kitnalı olanımız kutu. Kıskı bor bor mege abeli düğüne. Bor mege sen abeli düğüne. Ayrıs antamalıksın sen mahçakalı ağır berçul yıkkına kumadıksa te mehker kesin ervaz et. Gel aras badaslanız basırı bir tarna antamalıksın ise or. Vodki yedir ağır mahicit yıkkına. Hangi arzaki martun vodkerin kuruşku mutne vodki gelde mahçakalı ve hava kev kapıkan yıp amme martun kuran mez bah içine. Ayrıs metr aşkı desin. Kuremen, denk hüsus, ayrıs martos havat ve desa, yev aniga ir kusat havat ne? Boru ve de ir meçi kıbalına gel nayı kuysu yevse. Arans kuysu yev siro havat mı? Aşkari amenen gınasakar yev amenen gıdan kaborkan. Martı avadat ziyade Rum gıgabe bir meçkin Harbi Martı'nın açıklığını ne? Gıbayt etsine. Havadalı bor gitti tırak bir yerde Mersivaz Martı'nın nere tijok bir yerde. Havat zora bor et. Söz ve olmayan gibi Mersin'e gitsin bir havat gına var. Ne yiyecek? Zora bor havatka. Serga meçin. Çıkar. Kuşka emeçi. Çıkar. Tisus-ı haç hanuneri kopur havadasyal kıryaneri. Ki havadayın bol, Kristos'u giren sabahkin buna sıkıda. Gel Kristos kaç etsin. Aborini gel. Kişer jamana giren kurayın ki botma kof nedo. Sanhedrin hava ketsin. Gel kada var etsin. Giren sıkıda mege. Oğlum eder. Havat neyin? Hasset çu neyin? Kurem Kristos ayı sunartıksın ayı nayet sav anın sabahkin. Desavor anın ayı havatın ve sergar. Ayı havatın ve çubuska. İnç bez. Kurem kürem meç. Այս մարդը իվանդացած է, բաճարը չեն գիտեր, անդամալուկ եղած է, այսինքն ոչ մեր բան չի գնարում է, իրդակը նույնիսկ ուրիշները պետք է մաքրել, և երիտասարդը ասիկա, որովհետև Հիսուս որդիակը գոչ է, և Հիսուս երեսունական տարեկանն է, հետապապար եթե որդիակը գոչ չէ, հավանաբար 40-20 տարեկան երիտասարդը լինի. Ուրեմն, այս մարդը ոչ մեկ բան չի գնահատել իր մասին, չի գնահատել Հիսուսին երդալ, այդ ինքը բարեկամներ ունի, և այդ բարեկամները գնսեն Հիսուսին համբալը, և գնսեն, որ եթե Հիսուս կա մեր քյուրը, կբուժե այս մեր բարեկամ, բայց Հիսուս իրենց քյուրը չէ տա, ճիշտ հակառակ ուղղությամբ է. Եթե սեր ոսկնը լերը մարկարեին չկար, մարկարեն լեր երդա, ուրեմն ասոնք ինչ կնեն, մեկ ատմը մահճակարը բադրաստեն, չորսատը մեկ անգնեն կրնեն, և կսկսին Հիսուսին եղած դետերի երդա, Հիսով գշարժ, հավատքով գշարժ, այս ամենեն կարևորը սիրով գշարժ, գրնանսել որ ավոտենք մենք մեր պարեկանում համար, երբ եմ անով հարց պերենք մենք, չէ, իրենք զիրեն իրենց պարեկանում, իրենց անսին ուս, եվ ասեմ, որ եթե ես ուլայի այսպես անգարձակ է, անդամալուծ ուլայի, ես ինչ ուսեի եմ, ինձ զիրեն։ Դեր մի երդան կսեմ, որ Հիսուս երեկ ոսեր, հիմա հիշտ է կացած, հիշտ է երդան, և դի վերջով կրտրնեն Հիսուսը, բայց այս ընկամ ժողովուր տարկերք է, որ Հիսուսին մոդերը։ Ճապոնացի առակն կսեր, եթե հավատ ընգը, անպայման եզեր Միչին արելեք է այդ տապակ երդիկներ է, շատ ու զոր չէ, հարդ ու պանում չինված է, հետավապար կկաղեն անիկը և իրենց սիրելի պարեկանում բար միջոց է։ Հիսուսին չեմ ասեր, որ կրիշկ է, Հիսուսին չեմ ասեր, որ շատ կարևոր անդամ է ասիկա, Ուրեմն, առաջին տաս, սեր կյանքին մեջ պարեկամներ շատ ուսակից։ Պարեկամ կրտնել է առաջ, թուկ պարեկամ երեն։ Շատ թյուրին մի կրիշտվիք, հին պարեկամը թյուրին չի կտնվիր։ Ամեն ինչ համար գրիմբին է, սեր կյանքին շատ զորավոր չլլա, այսիկն սեր կարա, սեր պարեկամներում ասին, լավ խոսեցին, որոյդը որմը բետ կնեն, հատկապես հիմանդացած ադել, իրապես մենք որոս կապինք այդ միջավը, երբ որ մենք կհիմանդանան, երբ պան կաղոտասուց, մենքը լավ թուշիչք, լավ թեդեր, լավ հիմանդանուց ասվածուրակչև իրենց ավոտներ ուղ է, այս կուսեմ ամդ։ Հետավապար սիրերիներ սերը պետք է զորավոր ուղա և սերը պետք է խոսկ ուղա։ բաց։ Որովհետև գիտեք, սերը ամենեն շատ փորձածված եւ ամենեն վատ փորձածված արմ։ Մարդիկ ամեն ինչը սերից է։ Այդ սեր չի իրական։ Հատավոր կարծին է, այս կինը ինչու համար մեր դուցիր, մարդիկ սեր որ շատ կսիր է իրական։ Սերը եւ մեր սիները ինչպես կհանմարի։ Սերը գմերնի, այդ չի մեր սիներ։ Իր սիրածին համար։ Ուրեմն սեր չի անիկա, ուրիշ բան է, նախանց է։ Սերը հաջում չէ։ Երբ որ սուրբ սեր կնեիք այդպես, եւ դեմ Հիսուսի այդ երկու օրենքները ասացրեի, իսկ որ պիտի սիրես ու դեր Աստված ամբողջ սիրով, ամբողջ հոգիով, ամբողջ էությամբ, ասիկա առաջինն է, մյուսը պիտի սիրես ու դրածիր, ու անձրպես։ Մեկը հարցում, սա որ, այս ուղղը, սերը ինչպես կարելի է դրամայել։ Ինչպես պիտի սիրես ու դրածիր, մենք գիտենք, որ սերը չդրամայել, սերը կբանահի։ Սերը հաճույք է, ինչպես կարելի է ճշնամին սիրել։ Ուրեմն, մենք շատերս հաճելին եւ սերը իրար կզանին։ Եվ մենք կգարձենք, որ միայն հաճելի եղածը կարելի է սիրել, չէ տարբեր բաները։ Ավելի շիտակը նրբություն գա եւ ես ձեզ երբեմն կկարոզեմ։ Ավետարանում են սիրո մասին երեք քարեր մենք միայն սերս ենք հայերենով, բայց ավետարանի մեջ երեք բառեր կա. Էրոս, Փիլիոս, Ագապե։ Էրոսը մարմնական սեր, սերային սեր, սիրապանությունն է, սիրահարգին է, անասուններու մեջ ար եղած սերային քրավչությունն է, սկողությունն է, աչքը աշխարհը կտտտի, սիրտը մեկ ուգին կտարնա, ինչու՞ պատճառը չկա, որովհետև քո մեջ եղած բանը կքաշե մյուսը։ Եվ ասիկա ինչպես են մարմինեն կուկա, հորմոններեն կուկա։ Մեզի ամենեն զորավոր սերը կգարձենք մեկ ասիկա, որովհետև բոլոր երկերը անորմասն է։ Բոլոր մեմերը, բոլոր ֆիլմները, շարժանգարները անորմասն է։ Հետաբար մենք գարձենք, որ ամենը մեզ սերը այս է։ Սերը որ չես գիտեր ինչպես կրնա։ Անտիացները գսեն հոյլա։ Այսինքն սիրո մեջ ինգա։ Մեկի ուզերով չի մա։ Ուրեմն, ասիկա ամենը մեզ սերը չէ։ Շատ կարևոր է, հատկապես ամուսնության մեջ շատ կարևոր է, Էրոսն է և մարդուն մարմինեն կապյալ է, դարիքով կնվազի, հետևաբար այս սիրով միայն ամուսնություններ եթե կատարվեն, կես կմնա, որովհետև ասիկա սիրով միայն մեկ երեսակ է։ Երկրորդը մենք մարդ ենք միտք ունենք, մարդը մտավոր արարած է, անասուններեն մեզի սատողն է, հետևաբար լպքի սերն կա, Ֆիլիոս, ֆիլոսոփի ասենք, չէ՞, այսինքն սոփի իմաստությունը սիրել, իմաստասիրություն, իմաստությունը սիրել, ֆիլոլոգի ասենք, չէ՞, լոգի լեզու սիրել, ֆիլոն սեր սիրել, այսինքն լեզու սեր սիրել, ֆիլոլոգի քիչան մեկ մաստ։ Ուրեմն ֆիլոսը միքին հաճելի եղած բանն է։ Քեզ համար չի կարդալ է հաջելի եղածը, մյուս համար հերանեսի դիտել է հաջելի եղածը։ Մյուսը թրոշմաթուղթ կհավաքեն, մյուսը թանաստեղություն կսիրեն, մյուսը ուրիշ բան կսիրեն, այսինքն այն բանը, որ միտքին կզբոսի։ Ֆիլիոսը բարեկամության մեջ սեր ընկերները ընդունել սեր։ Ինչպես որ փամը գլա, հերացայնով այն քարեգավը գտնես, որ գնաս այդ միտքը իրար կհարվա։ Ամուր են գնաս զրուցը։ Ասիկա շատ կարևոր է ամուսնության համար, որովհետև առանց ասոր Yete po sevgi uçuluk sen amusinle düşmez gem bir daha sen. Eda baba belki sen gem daha sen marminle rubes. Hameraş belki. Hayır asum koloru düşmez sen hacı iki bırakın mı daha sen. İsk ga yerort sermi agape. Agapen aynı serlevor Mugunabiliriz bu siras tanık aniga kamalor buluşunu. Aniga boç marginen boç bitken buka. Uğaki ammah mevkukiyen kutur. Mark ekmen ammah ek ye gırnan sirel sirel gırnan buluşen aysinken sirel ye boç bınası. Sirel ye uyuşin okkagarla Siren yep neren? Nunis mek pişnan. Nunis anur hamar avute. Nunis anur parik mı dağse? Boç erosu, boç biliyorsa asiga çıkınlar. Anun samar anmudu tüne. Kelasi kortçe. Kelasi kortçe yep or baterazmin tazgin. Gabarları gıtri. Yep amel martı merdi. Yep Onda ku marmine tiyatı gitti sene pahçil herasir. Hakkı tam bu meçen bizim oranı sen o çe bilim mi nam yedir? Nunis bilim verdim yez. Onu öde beleri kıtlı boğları gizli. Hayrani gizli. Ays agape. Amustutyan meç. Yepor zülkeri hoskap kıllan, nişanlık kıllan. Edo amustutyan koroşen. Hoskukan yegeysin meç. Yep. Yetun budan astuzlar çe, eşrak ne var çe, güler var çe, ise bu amar teyiz bu çe ma. Amus aksiya bilir unam kezi, bilir diren kezi, kolor kişvar uken adem, kolor var orerim. Hankız tutyan, ye kişvar uken orerim. Yes kezi de bir vazem, kezi bir ansiz bes bir izle. Ama asika kedatı korkuşa. Anur ama ben yeri de sattım şart kedatı için namusam. Burada anun kılınan erosi ye piriyosi magarda gibi. Fakat anus bütün ispatı bana güzel agat. Ne bilmem. Burada timatsi ne bilikler ama ay artisti bestiler tonu bir diyeli. Mazere bir de tapin. Peran bir de bodi. İç bir de ne? Boru bir de ağrı. Bunun hayastan eli, onda Hüseyin var. Yapor hayere haristanan, araçın antan prens, altın mekenan kokan, ne doy rens kinerim. Asika inşa mardine, onu da erosu ya filyosu, aydeniz ise bu ayskinden çem akor. Akor jeli pan mı çımınaks? Yerine sarkıp, yerinde sarkıpken ay o aceliye, hiç mi aceliye? Hiç bir dönem, bir düzüken Eros'ı inç gıgan şey anur yedemem. Agape'nin inç gıse şey kesin hep bir dönem. İnçe mahrumet zade bir dönem kesin. Bora ödev yes hasun var. Ays postun ırnan da. Yes ırnan verdim bir silah. Yes agape. Heda baba nayinsek harcını borkan varsa inç mesaz vazgı hıramaya bir distres bu Şirazi, bir sirez, asfaz, seviçek bir nardıramaya ver. Çer, ga, silo desaklı, or, gıhramayız. Tunkezi gıhramayız, uşnevin gıhramayız. Eda baba, sire diner, belki men gep or, nugurup yanadan, bu zeng, yere hayin amar, hava, uz, gepser, gep nugurup yun, Rebun asigat gün an, o çıkan gün, umtaskin, nayir, kardeş bu ne? Uğutun bu ne? Tek uçbes belki aldı. Tek uçbes haçı ol bir ditarına ayz yere han. Ke ay saçların meç, ye te büyüsün meç. Keda babar ye o yüzüse yesem canavarı, ay canavarı gıkırt zengmek. Hava uç ye büyüsün. Uremin ayz çors havada siyalı. Kuysov resmetsan ye o yüzüse cihan halımız ızzetsin, yefsiro haretsin inens. Karegami angolin, yer iskisan isus tınrel, kıtnel, yer irens usası sek kadar. Asika mezrama şapka emore. Betke menkal aybes, havati mart tarnan, usol esvin, yer silok men yankı bir kadar yali hast. Kürün kort çen, hayz mart ulalı campan, postelen kast. Menkal men mer arjekner unik. Mer aleganler unim, mer hamayn unim, mer yegeyitsin, mer askı, mer lezun. Kolorin betke kristoneyagan havatko uyso yefsiro ka. Naevzek UNESCO unişnerin uniz hayer gizem o arayını da hayerene merdevi tada bardıvat lezunleren mekni. Aysor çen vaabilir. Men dokosim aysidez. Hava kuyum korku dişarmak bir. Çe? Korku dem bitsine. Anur amar kumusun. Men gareli çe hansın. Sere çi hansın. Kirbarkyan, mahvan, zirov çi hansın. Sere gıtı mıkre. Unin kaykyum, unin kamay, unin hamay kaykyum gargusner. İma mer arçeva nor tübrosagan garışı çan bir de hasbi yev tübros neru var çıkın beri koru gımıda sen de hiçbes bir de anur bütçeleri hava sarak işi. Burada ayızları alana var harbi üstü milyon lirayı hasbi de koyar. Bin milyon doları çar. Hiçbes bir de hava fena ispanları. Havatko Kuso, yepsiro. Minçe bor, minçe kima hiç bez hava besa, ayet bez bir de hava. Aysingen havadasyal, hay askı, bidi koka, ir havatkı tüs bidi tine, ir buysu bidi tüs tine, tüm olsun ne kadarına, yep ir seri, ir kuşa tüs bidi de, yep bidi kadar bidi. Koloru ayşmez kısmısı sinirlendir. Yemkide ayş koloru para içenler. Yete bezmemege ayş aklı tümleri tutsa uçları kartından ay. Uçları meç kartından ayş ara kimdir. Anır ama tutlap kristoya yere gitsek geçsaz dere geçsek yem şaruna geçsek kristoya Aniga ilk okudu bildi ne? Anuramar darinero men mer hamayn ki gabretsinen silo sevandır. Kokku bukan kutayın kutunen niyan sapar ayutyuna gıvayelen ki ben okusak o ıneyi korkun ben. Abretsinelik yegeyesunim, abretsinelik kürgosunim. Aysor Svartut yer çapımpı yerkes yer mekide sinkor yerde sartan tam nergan ukan yerde sartı ınelik uyuşpan çuni aysitaki yüz yerde sartları çap kelas çem üçü koranin kıtlıgo ays kibirleri yer serdabak neri ukan anons mit bir çaşkadir tam çen kırdınir anon çe adapte bunu Aysegi sinni katman, Kristo sinni katman, akapte bu. Nebi bazı tutun. Anor ama Nebi Rum'a zoha perikyon mu sen? Hep anı ay gıgatara hiç bez or tut yegar. Zari veri makin sesi hep yegeci yegar. Hep lefutsi. Kınalı gözüyi havada ziyanları ayskanen. Hima Barun Lemon Şadiyan'a gitse bu, Aden abiyedin. Kal girayi, asfazazine. Kim kazarmak? Yegeysi bir çift garavundan, bu devu amar girarı, bir bitten, bitti gülüyor. İnço oradan arderik mi? Havu gider. Kim atarın da bir bazı tutuşunu çok mu? Çok agaplı. Ama havu mu? Arda. Ama daha başarı mı? Hayır, ne biliyor mu bu iş var? Ne biliyor mu? Çıvaklar çiğnen, çıvaklar anseven, çıvaklar takıntenen, kını bilmiyor. Agape'nin ammenen garebo, simbolu mayragansı. Mayragansı, hayragansı. Yapor kınayı, te hayreni mayreni, ne sabahlarını içmez kını bilmiyor. Kızar bana mı? Sen bu kuşan vardır mı? İresme, imkan var abeli şartlı siren. Amel hendik yöndü ne zavakları, hendik okukan mevkidarı ki iren saygı var mı aldı, çen kaldı. Aper aklı tarına. Uremin belki men hastanen kor, serga, kor, şartlı zore yev zora bore, yev az vaziye kordesine aitseri, kostumu değil zorasını. O sarakyalı Romeyasını bu Hinger okuldu, Hinger ortamları bize bu Aslı Aslıco Seri Su Bokyo Tapva Zemel Aspas Bor Seri Yekor Güdesine Ser mi? Bize Zoraksine Aliga İrsi Bor Aspas Zoraksine Ser Dolabı İrsi Bor

astfel de cu acele forțat poporne. Vorote te mera ce țin mă dați un om, o scopie cu acela. Gama e bagama. Și tu chiar e bagama. Ce dați? Asfalt cu ce am nis colora cam de rog. Deslov, povuțiam, ajunsat o dorelor. Ca el eu nu mă hațună, Chiro. Că vă ajungeam, la hanțov, ajungeam, zulteam, iuta vă ajungeam, și atâta gerugeam, e pierdor și dar dumneavoastră de să spun. Că azi. Ați bat cu ochiul și noi aici? Era ce țina el, a spus o barfina nerunte. Am să ne arăt nerunți, el a jare să nerunte. Vă rog, vede, am să ne arăt stereți și gada reții. Rășare pereți și el ața. Dar fi am nere în tunelă, am de anunț vorba cu ceam de șuta. Și este un egal, chiar ca vrei lui Rabin. Hai să ca scovă să mergeam. Ce e parim, să ne zale loc, am de cam abor, e bo, cu de leșe. Parim, portere, este un scovă. Aici, aici, aici. Vorme că zem, vorme că am gine, am camineres, am aserie, am rătineres, am denelie, am camineres, am frișcherie, am cercheres, pe la azi. Ai sunt pe zi pe vați și am cheam, ața gene, mercheru, la pere, la vacenu. Demovia, demovia, demovia, pornițe se va ca ser nasfaz, e cuțul și lor rețet, colorant sacterul, Ser postomana znerun je monsa znerun. Je vieskade gangarkovus, je vasmat za intramanovde, o orgarcage gerbivra, arzakvat kovula je kutumeč. Nuin koskin amacain, garcagem ses, ser honor merki maskak sutene, mdatsumi, koski je korzi, an bo, je bor bo, je bo prinsipo, je karsial gansnem ses, sutne gresko korknemun, Ասկերո ինչ բարի կորդու կորձեի, սեզամար բարեկործություն ամարդի, եմ անդրսյալ կյանքի մեջ սեզամար հարկի բաճար կորդա, ամար։ Համոս, ասաց են կարդաս ուզով է ուծվի, ծայնի կատության ձեն ծզոք է ոս, սիսմա բայրեց զամոս է ոսկում, Аллилуйя, тебе Боже мой, Пошуняй, ответь сердцу само сосады, Не вздыхи, соль не ты. Oh. Thank you. Sau lapsul vieții de plinime,